أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أصل كي بركود أولنا شرود واذكر أخا عاد آيات كريمة قرون كرشو وبيا تبيزنا الدليل النقلي تشكي تفارد التسلية ورقولو نبي صلى الله عليه وسلم تا تکه مخکې وسن الانسان کې واضح شوی و چې دا تسلی حاصل کړي او داسې د تخویف دنیوي او مثال هم دی مشرکینو مکذبینو د لپاره د عبرت اغستو او دې مقام کې تخصیص د عادیانو ولې وکړو دا ردې وجې چې د دې بدنونو هم ډېر قوي وو بادشاهي هم ډېره پراخه وسیع وه سرکشي هم ډېره وه د دې وجې نه وویل من اشد منا قوه لکه رسو راځي او باندې پخې لیکن سره د دې دمر قوت ناغي د الله د عذاب نه بچ نشو دا مشرکین د مکی او نور کافر پسنګ بچي واذکر احد او یاد کا دیتا رور د عادیانو رور د عادیانو هود علی السلام کنه مراد تی نه داغي نسبی بای رور دې نسبی رور اخ استعمالی کی په معنا د نسبی مور دلی رور غنو ولایي خداغه د مزرې خلاف وکنه او دا اخ یو بل معنا مرضی په عربی کې اخ په معنا د مصلح راځي اصلاح کوم کې خیرخوا نو اخا عاد معنا مصلح داغي داغي خیرخوا بود علی السلام از ان ذرا قومه کلا چې بیان د یری حکم قوم خپلتا بالاحقاب په احقاب مقام کې احقاب جمع د حقف شګو ډیره ته وي چې دا وګدا او غټ ډیره وي لیکن غرض نه جوړ شوی دا یو علاقه را دا عمان نوالا عمان نا ترموها را پوری دی قائمی چی داسی دیری دیری دی دشگی چی کما علاقه کی اغیی نپایی که عادتا تخفی رازی اد آغی نرستو داسی علاقی چی کنا ندا یو بل سرکلکی شی دیری غنط دی نجول شی بیا پا دی علاقو کی سلی ملیم دیری چلیگی دکا دا مصر دا کما علاقه چی پاگی که دیر لوی بیابان دیو شگی دی نو پاگه که اکثر دا سیلی چلی جی تو پا دی باندیم دا سیلی دا عذاب را گلیو خارق لی عادت یکا پا دغا علاقه چی کم دیو سیدل نال تاڑو سیلی وانا او پا دی علاقه چی مصر و پا دی زیونو که کم دی نو پا دغا زیونو باندی بیابان کی بلا سیلی چلی جی او دا دی پا دی علاقه نو احقاق که نو نو خلاف عادت پا دی باندی سیلی چی رالا چی دی پا علاقه خوش رتا سوچم نو تصورم نو چی دا خو آغا علاقه نو چی پاگی سیلی را زی دا د الله تعالی په عذاب دی په دې عذاب گرفتار شوی دی بیا ایز انذر انذار وی بیان د یری تا چې ګوره شرک مکه وای کني عذاب بدر کی او دا سیم مل هیڅ بل احقاب پاغ ډی رکو د شګو کی خو د یار عاد مراد دی عادیان په دغه ځای کې اوسیدل او دا عدن او د عمان په میس کې چې کوم علاقه د دې احقاب وی وقد خلت النذر من بین یدی او حال دا چې تیرشیو انبیا بیان د یری کوونکی مخه ددنم ومن خلفه مخکم تیر شوی و رستم تیر شوی رستم راغلی دی خوچونکی دی مقام کې مقصد داده چې دا کومه مسله د کوله دا نوې مسله نه وا د دې مسله ډېر انبیا راغلیو مخکم راغلیو او رستو داغه نومره له دې مسله چې الله تعبدو الا الله دا اصل کې د دې نذور خبره ده نذور جمع د نذیر ده نذیر بیان کوونکی ته وی کنه مدعی خبره قوم ته داوا چې الله تعبدو الا الله دا چې بندګی مکوې د بل چا بيد الله نام د الله نه سیوا غوري د بل چا بندګی مکوې ها مانا ټول انبیاء دا یو مسله وا څومره انبیاء چې راغلي دي که مخې تیر شي او ګرستو ادي دا اصل کې جمله مو تر زوي او اشاره یې هغه مخې مضمون ته چې ما كنت بدعا من الرسل په دې صورت کې زمونږ د نبی اسلام باره کې تیر شو کنه مانا ټول رسولان په دې صفت کې شریک دي چې غیر راغلي دي بیانونه کړی دي او یره ورکون کې اگر چې ډیر دي لیکن د ټول مقصد یو ورخه مدعا د ټول یو چې مسله توحید د اتفاقی مسله ده کنه چې الله تعالی نو سیوا ور بل د بندګي مستحق نشته او اوس دا خبره چې الله تعبدو الا الله دا کلام دو الله مو جوړول شي د مرسل چې الله وي چې مخکې نه راغلی وو په دې مسله راغلی وو الله تعبدو الا الله او قرطبي دا غوره ده بهتره ده چې دا منځ کې جمله د الله تعالی طرف نه کلام دی نو اوس دا وروستو جمله هغه مخکې سره ولګوا چې اذ انذر قومه بالاحقاف کله چې بیان د یری کو قوم ته په احقاف مقام کې نو ته وی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم دا کې سره ولګي منځ کې جمله د الله جمله شو دا الله کلام شو چې دې راغلی او دا بیان یې کوو دې په دې مسله کې ناشنا نه وو ګنه مخکې مم بیا تیر شي وروستو راغلی دی او مسله د ټول یو چې الله تعبدو الا الله او دا بهتر خبره ده د دې وجنه قرطبی وی راین نه خافو دا د هود علی السلام خبره ده دا غوره ده د مقام کې قالو نا انی اخاف یقینا زیریگم علیکم پتا سو عذاب یوم عظیم دا عذاب در روز الوه نه کتا سو پتا سو شرک کی اخته ګور عذاب در باندې روان دي ناری کو منل نه کولو الٹا چې زوری شروع کړه قالوا غيوتوي اجئتنا ايات راغلي مونتا لتفكنا دې د پاره چې تواله مونږه ان الهاتنا د بندګې د معبودانو زمونږه کړه ته دې د پاره راغلي در ګونه را باندې شړای چې دا شړ پاتې شي لتفكنا معنا لتصرفنا چې ته مونږ واله او افق دروغ ته مونږ ته وی چې پای کې د حق نه خبره ووري کنه افق دروغ ته وی ته مونږه اړه ان الهاتنا نفاتنا زراوړ مونتا دما تعیدنا هغه سوچ ته دې مونږ یاره مانه کوم عذاب ته دې مونږ یاره ګور وعده یا ایدو دغه مانو راضی په معنا د وعدی کولم راضی او په معنا د يرولم راضی خدا اصل کې مصدر سره او فرق راضی چې وعده یا ایدو وعدن مصدر شي په معنا د وعدی کولو اچھا وعده یا ایدو وعیدن مصدر شي په معنا د دمکه ور کولو يرولو دلته ګوره دا تعیدو دا وعده یعدو وعدا نه نه ده دا وعیدا نه ده بما تعیدنا پاګه چې تیمون سره تمون دی یاره او په وطن دا معنا او کی چې فاتنا راول مون ته بما تعیدنا هغه چې تیمون سره وعده کوي او خبره دي کی دا نه څنګه غلطه ده ته دا الله کلام دی داسي چې دار طرف ته لګي معنا ته مون سره دا وعده کوي چې کوم اون من عذاب برازي او دا دمخه دا معنا ډیر خپل لګي د دې وجه اکثر مفسرین وی دا وعید نه ده لمون تا پیش کوم تراولا هغه چې ته دې مون یاره ان کون تا من صادقین کوي درشتونو نه کته رشتنی په خپل داوا کې چې الله عذاب را روان دی نو ځکه نه پیش کا نو قال هغه ورته وی دې باندې خو خو پویګم د الله حکم دی الله فیصله راځي پتا سو عذاب را دي چې نه مونې وخت خو ما ته نه معلوم ظالم الغیب خو نیمه قال هغه ورته وی انما العلم عند الله یقینا علم دا عذاب خدا الله سره وی و علم دا وخت دا عذاب یا دی ګره یو علم دا نفس عذاب دی عذاب برازی دا خو ما سره شتا دغه ما ته وحی شوی چې بری قوم با عذاب را دي جنې مونږ لیکن دا چې وخت به کلی نه غا الله سره اخو دا غیب خبره ده انما العلم مره انما العلم بوقت العذاب عند الله علم دا غی دا الله سره دی معنی علم دا وخت دا عذاب دا الله څخه دی ناغي وته ښه چې تا ته دور پته نشته کنه مته بیا څنګه پیغمبري ناغوي د دې د پاره خو نیمه راځي کېږي شوی چې زه تاسو ته د غیب او حالات بیان مبلغکم ما اورسلت به زه رسوم تاسو ته هغه چې زرا لګل شوی ام پاغه از په دې نیم را لګل شوی چې خلقو ته بته وختونه غیب د عذاب کې په پلان دې ام راځي عذاب په د قیامت په پلان کې ټیم راځي یا قیامت په پلانې ټیمي دا غیبونه لري علم ما سره نشته او بل له کوم موصل دي زه رسول کوم تاسو ته ما ارسلت به باغ سوچ زرا له غلې شیم پاغه چې مسله توحید دا او تخویف دی یره ور کولې د عذاب خلق دا ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زوینم تاسو داسې یو قوم چې نه پوهی کوي تجهلون شرک کوي عذاب پتا دی غواړي یا عذاب په اختیار یا په علم د پیغمبر کې غنه دا ټول د جهل کارونه دي کنه دې در جهل کارونه وي ښا چې نه پوهی خبره کوي عذاب راغی ذکر د عذاب د غیږي په دې دوه آیاتونو کې تفصیل سره چې فلم ما راوه کله چې دی ولید لا اغا عارضن پلنا پلنا وریز عارض هغه وریز ته وی چې په اسمان کې په پلنو شروع شي ښه پلنا پلنا وریز را روانه ده مستقبل اودیتهم چې مخامخ رات لا د دې میدانونو ته راوه چې خاصن ضمیر هو عذاب ته راځي یا رستم مکه تیر شو ما ته ادونا هغه هغه تر اجي دي کله چې هغه واده سره هغه کوله یا هغه ته يرولو هغه ولید کړه ناغي وی عارض دی ور وریا زرالا او دی خور روانه ده نو قالو دی وی هاذا عارض دا پلن وریا زمم سرونا چې باران به وری پمونگا الې له مسمب خشي ور سره ګرمي شو روشه ده دوپته سوکړه نو بل داسن کې د الله قول په واسطه د هود عليه السلام یا دا زبان حال سره دی دی ته زبان حال وی ښه لسان الحال دی لسان القال نه دی او استعجال د دې په دې لفظ سره تیر شوی دی کنه چې فاتنه به ماته د دې په تلوار نه غوښته نو ځکه وته فرمایلی شو چې بل هوا بلکې دا خو هغه عذاب دی بل هوا بلکې دغه مستعجلتم به هغه عذاب دی هغه سیز دی چې تاسو په تلوار غوښته دا خو هغه شی دی وریز نه دا غوري چې تاسو باندې پاران وری دا څه داسې غوښته هغه روان دی او ته هودل السلام یا غنه دی ویلی او الله وی چې حال دا څه وو چې هغه کوم را روان هغه عذاب وسیله وړي راځتا هغه وریز نو چې بدی باران وراو بل هو مستعجل نو لسان الحال سره هم ویلی شو لسان القال سره هم جوړول شي ریح دا سیله وا فیها عذاب سیله دا فیها عذاب علیم چې بدی کې عذاب دې دردناک تو دم میر کل شیء هلاکی به هر چیزو تړي تړي کوي به هر چیز په امر رب په ها په حکم در رب داغه او هغه پیرا لا و چلے ده په فاصبحوا ندي سباك لا يرى الا مساكنهم چې نشولې ده مگر کورونه ده دي د کور نه سوا بل څه شي نه ښکارې ده هر څه ختم شو ها عمر ته نیوي ده غي عمر ته اور قوم چې د یو یو فن حد سلويخ سلويخ غزه ده پنځوس پنځوس ګزه دی دا چې قد دی مانا کم از کم چې نه نه نو ساتیا سر فوټ دی یو تن وجود دي چې سور پلان دا او هغه سیلې ته ټینګ نشو دا چې سیلې راخه چې راو به نشه کنه دنه به په دې کور کې راځي چاته رو چورلو نو چې بار به سر دلان دی روښته نو سټه ما کني پرتی ګرګي پرتی خاص په اولا یو را الا مساکن او دور تیز سیلې دا چې دا کورون نه دی دا چې بوکو باسلې دي چې کورونه بالکل خوشي پرتی دي ځکه وی فاس په چې سبای ته کنه لا یورا الا مساکن نشولی دې مگر خالی کندرات داغي صرف کندرات پاتې وو کذالک نزل قوم المجرمین دغه شان سزا ورکوم قوم مجرمانو ته دا تخفیف دی اصل کې رستو مجرمانو ته او کذالک کې عام تشبیه ده کفاس العذاب کی اپ جنس داغي نو عذابی کی وکذالک دا خوشو کتابو برباد شو کو غزال کې نه دي دا رنګ تنظیم غر قوم مجرم تو ورکو خو وخت پر غیبا نه امتحان یې زمیخ دي بس نه الله ولا لګ واګه سس دي کې پی ولقد مکناهم دې کو اصل کې خطاب به موجوده مجرمانو ته او ذکر کړي د عادیانو سو قوتونه ناغه جو قوتا ایو سبب د عذاب ذکر کړي اشاره ده چې په هیڅ قوت د دې عذاب نشه د پکې دي یو قوت د تمکین دی او مراد د دینه پاخه مکانون او غټ مکانون دی او غټ بدنونه هر مالونه چې ولقد مکناهم یقینا من اغیلا مکناهم من زه ورکړو اغیلا زه ورکړو من اغیلا طاقت ورکړو من اغیلا تمکین طاقت ورکول زه ورکول وس ورکول ام مکناکم فیه دې کې ګڼې معنی دي ښا اردبی خپل تفسیر کې وی دا ام زائدام کې دي شي دیم دا مبرد وی ان نافیه ده نو دریم ان شرطیوم کی دی شی نو کین په دې مقام کې مونږه زائده کو په کلام کې دی ته سله وی دا ختم کا دا څه معنا او یقینا مونږه وس ورکړو طاقت ورکړو وغیلا فیما ام مکناکم فیه پاک سیزونو کی چه واسم در کرده تاسو لپاغی که هم مانا دا غزمک آغی سرمو تاسو سرم دا دا سرسکین آغی سرمو تاسو سرم دی او آغی لمنگا غوگونا و سترگی و حضورنا هم ورکده نو دی سیزونو آغی لپیدا ورنکن تاسو لبدر کی یا مبرد بے بہتر دار چه ان ناچی کا او ایدا دا قرآن سر ادر مناسب دے تکنو رزیونو کن ترشیر شردی طاقت دیرو دی بخپل اوی من اشد مننا قوة کنا نزک فرمائی چې ولقد مکنناهم یقینا من طاقت ورکړې وغیتا فیما طهغ سیزونو کې ام مکنناکم فی چې نه درکړې مون تاسو له طاقت پاږې کې تاسو له موږ مروس نه درکړې هغه مر طاقت چې غیلم سور ورکړې ادا ډیر مناسب معنا ده او جعلنا لهم ورکړې مون غیلا سمعا وغونا ابصارا واسترګي واف ادا وزړو نه او روغ استرګو والو روغ وګونو والو زونهم خروب او سوچ والو او فما اغنانهم اې ایس په دور نکله بیا چې کله عذاب راکړ او دا سم کول چې ان شرطی کې د مقام کې چې ان شرطی شي نو معنا بدای چې ولقد مکنناهم او یقینا مونږه طاقت ورکړه وغي ته فيما پاهغه سکه ام مکنناکم فيه کوم طاقت در کو تاسو له پاغه کې نو تاسو بغي بډې رہی کان بغي کوم اکثر تاسو عنایت بیا لاغې نه سختی مان اغیل شکم مال دولت د بدن طاقت مال لاوی ورکړو نو که تاسو له مې غدر کو نو تاسو بل اغیل پاسه کم مکن نه وږي په دې صورت کې معنا لګه بدل شوخه معنا تاسو د اغینه په سرکشه کې سیوای خدا بیل خبره ده چې خار پړکې هغه عمر مال د سره نشته دولت نشته که دولت د سره وینې تا پیل نه کولا ته د مجبورې د وجې نه داسې نه کې لکه دا بعد کسان وي کنه یره وی عربو کې شیخان داخل کیو داخل کیو داخل کیو او ټیک دا هغه کې چې غړو کې غونډه شیخ کوم غنا خوشي غونډه نو هغه سره چې کمال له هغه تعالی درکې دل ته یته بسکه ځان تم لږ سوچ کړه خدا سره مال نشته د خوارې روزي مسلمانې کتا سره هغه شان مال وي دولت وي او صدا دې نه تابد ماشه سر کښې نه کولی نو موږ په دې لګې دل او چې او ته صحیح دا حقیقت هم دی چې په ډېر په دې خانانو قوانینو نوابانو یا وډیرو کې چې پیسې او طاقت ته وسره هغه بدین والے وي نو وی او کیګین نزدک اکثر وګوري کنه دا راي او زه کول دا غي دې محل را پزري دا حرام وي وای باقي خلکو یې په حلال دور مال نه راځم کیږي په حلال دینه سیوا راځم کیږي او الله اوس دې په ذهن کې دا یې خیر چې په حلال نه جمع کیږي چې نه جمع کیږي نه په حرام راځم کیږي کني په حلال صحابه غټلې دا په حلال تابعین غټلې دا په حلال زموږ دین مشرانو غټلې دا غټلې حلال طریقه باندې دینه سیوا غټه کیږي اب تاسو اوریدلې عثمان رضی الله عنه سره مال چغه په یو جهاد کې د چندې په شکل کې 200 عمر اسکین ضرورت دي کنه 200 عمر اتولې نه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې هغه په سلګونو تولې سره ورګي دارنګ بل صحابي د مال کم دیو دا دولت ظاهره خبره چې خپل کاروبار کو غټل دي په حلال طریقې غټل دي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته چاوي چې راځور مال دې څنګه وګټه هغه مال دومره وو چې کله هغه وفات شو دا هغه سلور خزی وی دی یوی خزی په تخارج اتیا لک دراهم رسید اتیا لک دراهم دی یوی خزی حالانکه چې سړی اولاد نه کنه دا خزی اتمه ده کنه چې کله خزی سلور شین هغه اتمه هم سلور ځای شو څه دو دیر شمه یې شو نو دو دیر شمه یې دور وا غم په تخارج حاصل شو غوري په دې ځان کو یو یو په میراث کې حاصل دی یو په تخارج یو سړی مړ شو او دا هغه نو څه پینځه دا هغه میراثیان دي چې هغه د بلاغه مال رسید اې پینځو کسانو ته اوس پدې کې اوتن داسي چې هغه دې سلور نورو ته وایي چې بھائی ما په هیڅ کې کم جیداد راضي کنا یا کم زمکه راضي یا کم ګندل راضي هغه تاسو شو کومه دور پیسې راکه زمو پیسو ته زوږه ظاهر دی هغه په لګړه ځکه یې زره د 2 کروڑ روپو شه پرې د ما مال راي 1 کروڑ روپې نه غیرا کې د ځان ته تقسیم کې نه یو لم په خوشاله اور کې چې والو د ټیکټ او موږ ځان ته تقسیم کو د شانتي هغه په تخارج دا پیسې غوښتې نو معنا کپاس میراث غوښتې نه لاغې نه سیوا چاوته دا دور مال له پسو غټو هغه ته به قلیل من النفع دخل کو نه فائدہ لګه کومه د خیر پای په تور شي خرصو زله شام نو خان نه ولا مر شام نه او مدینه ته جوړ سي نه چې البته په ډیر زرا غسته نه دلته په ډیر زرا ورکم خو هغه ته صرف پم دا راته به زه پرانه ده دا غره ته په یو روپیا سره یو روپیا یو کوږي غټو دا غیلی حاد سر خلقو دا پتوا جانج پرسالو شو خلق خلقو کی مشهور شو نو دا آغا قافلی بلا مدینی تا نوی را رسی دلی لانیم مزل بپاتو چو پلارا که با دا خلق ناستو با ختم شو یا غیو بیا اوپس شو حال تا شهرت را غی کنه دا نیک نامه اصل شیخ و شهرت تی کنه گوره دا بار ملک دا زیزون خلق بولی گرانلی تی سوچو کا حالانکه کی دیشی چی آغی کدا سی صوفی چی پا که دویم نمبر مال جو کری خوش مشهور شوا مشهور دا شو چی آغی پا دیشی سی دوکا نکی تا دیو جنه چی گوره جاپانی تر ماسونا ناغا بگرانی او چین آوال اغلط که دا پری میلو که غرسی کی سیبا و آغا پیش پارس کیش یا مشهور شو اس کی دیشی چی آغی پا که میٹیریل تیمی شو جی خو شهرت راغی آغا خو دیر لوی دے لحاظ سره دنیا په لحاظ او پیار قوم دی ولې داغي مشران شو مخکنی کافر فر آئینه هغه دې روح یارو یا لمون ظاهرا من الحیات الدنیا منافق سره کافر د دنیا په چال چل ډیر خپ ہوئیږي دې په دې پویږي چې را دیانت او امانت چې ستوي دا د پالیسی په دور باندې اختیار کا داغي دې پالیسی جوړ کړل دا غوري داغي لپاره عقیده نه ده زما سره لپاره عقیده ده افسوس دا چې مسلمان خپل عقیده پر خدای امانت دیانت په چاکې نشته الا ماشاءالله چې د بزرګونو کې به یو کس ویني چې باقي امانت او دیانت اور چې ګوره ټول خیانت ګرځي خړې د خپل خدي سره خیانت کوي د ولادت سره خیانت کوي خزر قاون سره خیانت کوي د رور سره خیانت کوي کوي د گاونډي سره خیانت کوي بیا سوچ وکړي چې سره خیانت ولري تفصیل کې درځم خیانتونه شروع دي ټول امانت نشته د کوجرا چې دې ورسره د پکت روان دي ورسره د پکت روان دي چې لاړ شي د پاکستاني مال نه خلک ته نفرت کوي چې دا هغه مال هغه بیکار مال به سره کا بیا ډیر خېسو په دغه دینه چې دا بیکار مال او دا غي په نسبت باندې بار ملکی مال خرڅیږي پیروی دا پلان کیږي لري کوریا والے دی دای جاپان والے دی دای جرمن والے دی ناغي دې سیسټه کتلې دی اصل کې قران کریم وی اغیله مې مو اسور کړو پزمکا کې او تاسو له مې جمر نه در کړې مکه نا کوم فيه مستاسو بغي بډې رضاتي دې پورې نه وی چې شکر دا او باسا چې ما سر نن مال نشته دولت نشته خپکه غو ګورې ځون پتام تیر شو پاغه خانوم تیر شو او یا کیا کاله به تم تیرې غبم تیرې خو تا خدمه زی تیر شي قایز غم نه نشته داغه نه ته خبرې چې داغه شپې څه حال لې یل چې پلان کې دي کې مال غټ هو کړه کو نه کړه پلان کې دا شو ډینګي دا شو پورش په ګرځي راغړدی ټي ون ګولې و سره تلې ډکړي هغه چی خو پر نه ورني تا خو جون نه مزور خو تنه پويږي په ځان باندې شکر داو باسا چې الله تعالی دا زور نه درکړي چې سره ظلم وکړي دا خو ظلم نه سباله بدا مال دولت تا سری ظلمونه بکې خلکو سره دا کده خلکو سره وکنه الله وی که تاسو له غدر کې مکن نا کوم پی کو وس طاقت دې در کنه تاسو بغي او تاسو زد او عناد او تاسو ترکشی په داغه نم سی وای دا غدر مې معنا او جعلنا لهم او ګرځول یو مونږ غیلا معنا ورکړي مونږ غیلا سامان وګونه طاقت دا ورې دوی یو واب سوار نو سترګي طاقت دلی دوی هم برابرو وافدتا نوزلونا طاقت دا سوچ ام خبر آورو وفما اغنانم سمعهم فیدا ورنکل آغی تا غوگونو داغی ولا بسوارهم او نسترگو داغی ولا افدتم نزلونو داغی من شئیس فیدا دیو مانا دالا دیو مانا اغناوی دا بقولو دا عذاب تا فما اغنانهم نبچ نکل الاغیل دا عذابنا سمعهم غوگونو داغی ولا بسوارهم نسترگو داغی ولا افدتم نزلونو داغی من شئین دیس عذاب بچ نکلی شو اسباب ظاهری لیکن اغیر بچ نکلو ولی وجہ سوا نافع علت ذکر کی اس کان و یجحدون بی آیات اللہ ذکر چیو اغی یجحدون بی آیات اللہ چینکار کود آیات انو دا اللہ نا وحاق بے ہمو چاپیر شداغینا ما کانو بیہی استازیون اغا عذاب چیو دی چی باغی پورے ٹوخے کولیم اللہ وی چیوہود وی اصل کے سخ انکار تھا یو نفس انکار یو جحودی کنا چې سړی په تعنت باندې اون خلی پاینات باندې انکار کې غیته جحود وی قران کریم دا تعبیر کړو وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا انکار یو کو سره د دین چې پړ کې یقین وو چې خبره حق ده دا ولي ظلما وعلوا د ظلم او د سرکشې د وجې نه جحود وی هغه انکار تا چې هغه د سرکشې د وجې خې منی چې دا حق وي زنه منلو ته بیا دې جحود وي کاږي جحود کو پایاتینو د الله د سترګو طاقت برابر او د وګونو طاقت برابر او د له سوچ برابر او د کم سړي چې درې واړه اسباب برابر نه غا حق کیږي دا حق دی خو دې چې وته نراتلو نو یې سوا عناد چې دا مونږ مونږ عنادن مونږ عناد دی حسد هم دی لکه څنګه چې يهود د الله بقوله کنه یې کوم داله بډې روا لکه قوم ها کیندا شه اس کانو یې چدون بیا دی الله الله وی حاق بهم حاق وی اصل کې احادیت او چاپه رګې دوتا چاپیر شد دینا ما هغه شی کانو به دې دی ورکو ټوکه ولا هغه شی سو عذاب ودان چې پیغمبر په ذکر داغه کو چې عذاب راځي نو دې په ټوکی شروع پښمو دې به شروع ایران نه دی او کله راځي او موږ ټیمو خا کده پیغمبر یې لکه مکه تیر ولا قد اهلك ما حولكم من القرى دې مقام کوس موجودینو ته خبر رااله لکه مکه ماوي مکه نه ممکن دا مقصد دې ولقد اهلكنا يقينا هلاك كل ذي من ما حولكم اغاش غير جابه رستاسو ندي من القرى ذكلنا وصرفنا الايات او چلول دي من قسم قسم دلائل عقلي دلائل اشتا نقلي اشتا وحي اشتا لعلهم يرجعون دي لپاره چې داخله واپس راوګرځي د شرک نه واپس شي او فلم يرجعوا واپس نشو معنا دې ته چې دا دلائل بیانې دنه په دلائل کې مقصد دا و چې دی رجوع کی واپسی او کی د شرک نه او د کفر نه او د ګناه خو دی رجوع نکړه نو فلا ولا نو سره بیا وسره چا مده ته کوشي عذاب ته راغی په دې ځای کې اخوا رد د شرک تصرف او غاتل کې د دا دعوی په شکل کې خبره و چې نشته څوک کنه چې بیره دی مدد کړي فلا ولا نصرهم الذين ولې مدد نکاو د دې سره هغه کسانو اتخذو من دون الله چې دی جوړ کړو سیوا د الله نه قربانا الها دپاره د نزدیکت معبودان قربانن من يتقربون بهم قربانن یا حال كونهم متقربين بهم متقربين بهم دی الله د پاغه ځان نزدیکاو کوم کسانو باندې چې دنیا کې الله د ځان نزدیکاو خپل وسیلې ګڼلې چې دا زموږ وسیلې دی ها ولا شفاعو نه اند الله او ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ ځکه بندګي کوو چې مونږ الله ته نږدې کېږو نه الله وی غدي چې بيزان الله ته نږدې کوو یو سره دا ولي مدد نکړو کله ولا نه سره ولي مدد نو کدي سره هغه کسانو اتخذو من دون الله قربانا الها چې دي جو کړو سیوا د الله نه د پاره د نزدېکت معبودان د پاره د نزدېکت الله ته بل ولوانهم بلکې رخ شو د دینه بیا دې خطا وکړه هم کې درشي موږ نه دی دا وای کوم دی هغه چې تاسو بندګي کولای دی وای ګلوان هغه زمونږ رخ شو هغه واست ده نشته نه ښکارین ګلوان بل ګلوان دی نه رخ شو او ذالک افهم او ذات الہنی ولدی دروغو ذالک اشاره دی اتخاذ الالهتا جدید کم اتخاذ د الہو کړو کنه دا ټول دروغو او ما کانوا یفترو هغه کیسی چې دی بلدی د پاره جوړولې ډیر کیسی ولا جوړې کړو نه یو کیسه کوو کنه لانے سے ابدا چلو کو پلانی سے ابدا چلو کو مشرکانو سره ډیر بیا چې زاړه اندوانو ګوري داغي د دیوتاګانو دیویانو بلا کسی دی ښه مکان یې کړو بل دا ومشتا باغی ته ګورم تا ته پته لګی خچې دیم داغي په نقش قدم باندې روان دی بالکل اغه یې اثر غستری کنه د عمل کول دی اندوانو نو هندستان ته به هندستان ولي وي دا خو جغرافیایي نوم دی لري چې هندو دی دې کې چې څوک وسی نو هندو دی معنی دی دیو سیزون کې دی هندستان دا خروست چې کله بیا تقسیم شو نو پاکستان ځان لشو انډیا ځان لشو دا ټول یو هندستانو او زه پښتانه چې راغلي دي نه خو د محمود غزنوي دور کې دته کتره کوس شو ورو په دې غاړه باندې را خور شو کنه مې نه مکه خور دې بل ځای افغان قران کریم دې مقام کې وي او ما کانو یفترون دې کسی جوړ کې دې مغی ته قتل چیرې ته کسان چې دی او انګريز دومره حرامي قوم دومره حرامي چې په دې غاړه مسلمانان خرابول چیرې دې کمزورې کې شرک په کراشي دې لري ټینګ لري مقابله نشي کولای موږ به حکومت کوو چې شته به روډ جوړاو کنه په ویر پلان کیږي کې دا وګوره وی دایو وزیر او ترې ګول ډیزرډو کار نه کوي پر ځای مات شو چل به وکړه پاږي کې هغه دا خراب کنه په بول ډوزر کار پرې خو دا دا دغه ځای کې دا ونګو هغه به راو باسن او بل په طریقه تل نه جو دی په دې شی وښنه سره جندې ولاله درګه به جوړ شي او خلک برات لا ته به منښت شکرانه کولې په شرکت ته شو په ډبو به ول سره نه یې شو مال کې به ول سره نه دې دا شیکو خلکو کې خوراو دې وجنا زمون علماء ډېر د افسوس په تور ویلو چې په کومه غاړه راځو کوم کلی ته راځو نو ما من بلدت الا ولها اله هر کلی د پاره یو اله شته د خضر بابا لري د هغه تور ډېرې بابا لري د بل پلان کې سر بابا لري د بل پلان یې چې په کومه غاړه ورننه وځي نو دا چیزونه جوړ دي پاکستان کې دومره ورسونه کیږي دومره ورسونه په دې ملک مو بدبختیا پرته راځي شرک نه خبر دي سور شرک خور دي هغه چې هدف وکړه دا چیزونه ختم کی بلکه دا یو خامدن دی د حکومت خزانو تر دی وجه راغ نه کیږي دا تا ته پته شته چې دا مزارونه پټه کو ور کولی کیږي پیر بابا مزار پټه کو ور کولی کیږي دا ګنج مزار پټه کو ور کولی کیږي چې کله اور سی میلاد کال کې 365 ورځې دی کنه او حال دا چې ورسونه پاکستان کې 615 یا 620 داسې درګاونی ځای ورسونه کیږي ضرورت یې دوه ورسونه راځي ای خو دې نه روزګاری کی په باز خلکو خدا کاروبار دی ان پلان کې دی کې اور سه جوال ته ځان رسولي کله پلان کې دی کې اور سه جوال ته ځان رسولي او هغه لپاره لګي دروغ کسی نظام الدین اولیا دا چلو کو دا تا گنج بخش دا ته پاته پیلی کلی دا تا گنج بخش دا تا من دینے والا دا تا من دینے والا موتی ور کون کے گنج بخش من خزانی بخون کے خزانے بخون کے دیر ولے اختیار کی وللہ خزائن السماوات والارض وهم من شئ الا عندنا خزائن نمی ولا ټول غلطی خو او دی بیا داتا سی بو داتا سی داتا وے داتا خو ور کون کی تو یہ موتی خو اللہ لے بڑے نبی علیہ السلام کوئی اجازت جتا سره صدر کو انما انا قاسم والله یوتی دې سره خوې شما تقسیم کوما ورکون کې ګوره غلې ادي ورکون کې غلې دا غیره پاره بلا کی سی وی دې سره یو په کو نه کنه او وګوره پنجابیانو به ډېر زیات ایمان نه راټک نه خو چې لاړ شي کنه ډېر زیات ایمان نه پی مخکول دا کې چې پیرانی پیر سے شکل به ځان جوړ خپل خودی دایي شکل چې تری دی هغه کې کیمرې وچ دا غدا ته پټو دي پنګیره کوند بابا وغلا کیله لنده کړی دا او پس مری به سور کړی دا مار کوله به لاس ور کړی دا وی پیرانی پیر دې پاسه پیلی پیلی دا بروک د پاره یې په خپل کوټو کې دکانونو کې ځاتی خان ذالک اسکو مله ما کارو مفترو دې به دروغ جوړول کنه دې کې سی وی دې مشرکانو سره اخ او تشجی ور کوي چې کلا دې په دې خپل باندې کلا کوم دې مشرک دې کنه ته ګوره رستو نشي او دې کې وی ګوره کنه پیرانو څنګه مثلا منلی وا د غشان مثلا منل پکار دی دې خو حالت ذکر کوي جو اس طرف نہ ائیلے کنا فرمن دل جنت مفسرین کو کسی واقعے نقل کڑی بہتر پاگے کے علاوہ حدیث دا بخاری مسلم دے چھ نبی علیہ السلام بس نقلہ کے مرس کا دا وقت چلا نبی علیہ السلام ہجرت نہ کڑے مدینہ منورہ کا بس نقلہ دا مکینہ لگ رہا بار دا او بازار دا ظلم مجاز تا یا ہا وقت بعد غکاز میلہ لگے دا غکاز میلے تا یا ظلم مجاز میلے تے نبی علیہ السلام دا روانو مقصد پر کہ داو چھ مسئلہ ورشی لگا یو بل تے دعوت ورتو نمونه ذکاو د سارو په دیکي پیریان ناله ورسي یا واقعات مو پسيرين لګل دي چیر اصل کې پیریانو قرانه کې دا وایي چې واجب کار شوی دی او خو دا مونږه برختو نو ملائکه به چې یو بل سره خبرې کولې مونږ ته غوږ کې هو دو نه خبرې به مونږ اورې دي نو مونږ وایي پلان کې دا حادثه راځي پلان کې دا راځي پلان کې مرینو کته زمونږ کسانو دوستانو بل انسانانو کې نغې ته بمرولو تر ویتیانو نجوميان نغې ته هم کیسه وکړه اوس چې کله مونږ پرزو نو بس پدې کې مونږ پسې ورشي نو لمبره پسې شي دا څو ان لمس السما فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نخوض منها مقاعد للسماء مونږ به مخکې کې ناسو زمونږ خاص دی نو فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا رس براهي سورې جن کې ان شاء الله نو دې پدې نه تر اوتو چې راځي چې چل شي وړي را ګور ګرځېدل ګرځېدل یو ډله په پتنې نخله باندې رااله شاړ میدان په دغه مکه کې مکه ټول شاړ او هغه کې مو وسوم چې بار روزي ټول شاړ میدان دی وی دا د ګرځېدل چې وی کتل نو اواز یې ورېدو چې قال راز نبی عليه السلام د سار مونږ کو او په کې صورت وي لګي او دې چې هغه کې خو یو جیبه یو بل ته شي شي شي چې په شه نو په شو په باندې چې او هو دا خو داسې چې الله نبی را لګل دی او غره توحید دعوت چلې او هغه زور دال چې اوس مونږ برانه شو پته دا غ ذکر کوي الله دې مقام کې چې وي سورف نه ایله کنه فرم من الجن ان شاء الله سوال دی بیا دا وکي له ترجمه ده واذكر اخاد یاد کړه دي دا په تور د نصيحت خیر خوا ده ديانو هود عليه السلام اذا انذر قومه بالاحقاف کله چې بیان دی یې کو قوم خپل تا په احقاف مقام کې وقد خلت النظر او حال دا چې تیر شی او بیان د یری کوونکی من بین یده مخ داغنه او من خلفی او رسو داغنه په دې مسله الله تعبدو الا الله چې بندگی بنه کوي دبل چا به دا الله نه انی اخاف علیکم یقینا زیره گم پتا سو عذاب یوم عظیم دا عذاب روز الوینا قالوا نغي ورته وی اجئتنا آیات راغله مونتا لتافکنا دې دا پارا چې تواله مونغان الہاتنا د بندګې د معبودانو زمونږنا فاتنا بما تعدنا نظرول ممتاغه چې تتی مون یره ان کونتا من الصادقین کای ته درشتینو نا قال نو غورتوی انما العلم عند الله یقینا علم د وخت عذاب الله څخه دی او بلغکم او د رسول تاسو ته ما ارسلت به هغه تو جراله گل شویم د پاغه ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زوینم تاسو او داسې قوم چې ناپوهی کوي فلما راوه کله چې دی ولید هغه عذاب عارضن لنا ور یزوا مستقبل او دیتهم چې مخامخ را روانه و د دې میدانونو ته قالو دی وی هاذا عارضن دا د پلن ور یز ممطرنا چې باران باران به وری په مونږه نو ویل شو ورته چې بل هو مستا جلتم به بلکې دا خو هغه دی چې تاسو په تلوار غوښته هغه ريح سلايدا فيها عذاب اليم چې پاغي کې عذاب دي دردناک تدمر كل شين دړي دړي کوي هر سيز به امر ربها په حکم در رب خپل خاص باهون صبا کو دي لا يرى الا مساكنهم چې نشولې دي مگر خالی کندرات تاغي كذلك تغشان دي نجز القوم المجرمين سزا ورکوم قوم مجرمانو ته ولقد مكنناهم او يقينا طاقت ورکړم دي تا فيما ام مكنناكم فيه پاغ سکے چوست درکڑ لیمون طاقت درکڑ لیمون تاسو تا پاغے کی جو مانا جو مانا چا اگا غروا چو ولقد مکننام یقیناً طاقت ورکڑ لیمون دیتا مانا دی آدیانو تا فیما پاغ سیزنو کی ام مکنناکم بیه جنر درکڑ لیمون تاسو لطاقت پاغے کی ندرے مانا ولقد مکننام او یقیناً مون طاقت ورکڑ وغیتا فیما پاغس کې ام مکنناکم بی کوم وسو طاقت در ک تاسو له پاغه کې نو تاسو سرکشي بډې رہی دلته بیا جزار او باسي پر دې معنا کې او جعلنا لهم سمان او ورکړو مون اغیل غوګونه او بصاره نو سترګې وا پیرتن او زرونه فما اغنانهم نو پیدا ورن کلاغي د سموم غوګونه دای ولا بصاره مون سترګو دای ولا افیرتهم او نزرونه دای من شینس فایدا یا فما اغنانهم نو دفن کو د دینه سمعهم غوغونو د دی ولا بصارهم او نسترګو داغي ولا فرتهم ونړونو من شاین هیڅ شی د عذاب د الله نه اذ کانو یشهدون به آیات الله زکه شو اغي چې انکار کو د آیاتونو د الله نه وحاق بهم او چاپیر شه داغي نه ما کانو به یستهزئون هغه عذاب شو چې باغې پورې وې پچموز کوله توخه کوله ولقد اهلکنا او یقینا هلاک کړی دی موږ ما حولکم من القرى هغه چې ګیر چاپیر دي تاسو د کلونه وصرفنا الآيات او چلول دي بیان کړی دي مونږ قسم قسم دلائل لعلهم يرجعون دې د پاره چې دا خلق واپس راوګرځي د شرک نه واپس شي توحید تراش